לנו, ולא ישן, ולא ישן שומר ישראל. הנה לא ינום, ולא ישן, ולא ישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום, ולא ישן, ולא ישן שומר ישראל. הנה לא ינום, ולא ישן, ולא ישן, שומר שומר ישראל.